orbitu. Memento mori, synu, wiem jak to boli bez kitu. Jak chcesz osiągnąć cel, a problemów bez liku. Miałem swój sen, gdy tu osiadaniem nie roniłem łez. Mówili mi, bierz się w garze i ma za marzeniami lecz. Łap, stawary, stary los, nie czary, hary, bo teraz napali gość, co jedzi Ferrari. Yo, i to jest moje 5 minut. Nie mam czasu na kąciwki i wylot gdzieś w pistu. Robię show jak pichu, my szory z Borysem dziś tu. Może trochę dla zbytu, ale nie pierdalam ci kitu, nie. Nie dla profitu, choć lubię, gdy kasa się zgadza. Jak na wino chata, jeden z was teraz Kajman. Może to karma, a może to ciężka praca. Dała mi to los zabrał, nie mam minut, by to sprawdzać. Boom, i to jest moje 5 minut. Zamiar rozjebać scenę, wchnąć coś od siebie i zagarnąć to, co daje moc i jest cenne. Miłość ludzi, którzy naprawdę są wierni tej grze i kochają scenę. Im daje non-stop siebie, tylko kilka chwil, 5 minut i mijam film. To są moje najlepsze lata, na kata był o tym rym. Nie powiem, basta nie dziś, gdy szansa mówi mi żyj. Wiesz, mój miecz i walcz, jak kiedyś klasz, 4-4 strzel. Kasa się zgadza, dzieciaki myślą o forsie, chociaż gdy wyszedł Hajman. Mój portfel nie śmierdział groszem, większość myślała potem, że stąkiem mam kosę o flotę. Koniec, juicy, czuć, fonograf. Widzę chuj w mordę, tak powiem, chodź jak cyga, za którą nie stoję. Robię projekt, nie tykaj chwila i będziesz wiedział co jest. 5, TV ziomek 5, gramy counter 5, lat razy 5 plus 5. A ja wszędzie robię tu,